гадючинонько звалася параня, наповнив її ріпаками та й спала до рання, наповнив її ріпаками та й спала до рання. Я дівчиноньку така гарна була, в неї очі як цибулі сама, в неї очі як цибулі сама, як корова. Що за тобу гину, а я тебе так кохаю, як же солонину, а я тебе так кохаю, як же солонину. Ярмурка пукла, а як дарив рівна жида, ж ярмурка пукла.